لا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ قضی الامر و الی اللہ ترجعون. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینا. اس آیت میں اللہ رب العزت دفع وہم فرما رہے ہیں. رحم آتی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے جن اقوام مہلکہ کا تذکرہ کیا جو قوم عاد تھی, یہاں قوم لوط علیہ الصلات والسلام تھی, تو وہ تو کافر تھے, کافر تھے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب جو ہے نازل کر دی اور ان کو نیست اور نابود کر دیا. وہ کافر تھے اس لیے معذب ہے, ہم تو مسلمان ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے ہی عذاب کا ہے. بڑا مسلمان بھی معذب ہوگا, سمجھا رہی ہے؟ وہ تو کافر تھے, ہم تو مسلمان ہیں. تو اللہ رب العزت دفع وہم فرما رہے ہیں کہ تم صرف مسلمان, آپ سے پہلی ایک قوم گزری ہے جو انبیاء کی اولاد کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی دے. کیا دے؟ مسلمان بھی دے اور انبیاء کی اولاد بھی دے. آج کے سید کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, کیا یہ سید ہے بھی کہ نہیں بھی ہے, کیونکہ 1400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. کیا پتا ہے درمیان میں کوئی گڑبڑائی ہو. اور ان کی سعادت وہ قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء کی اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہے. بنی اسرائیل جب خلاف کر دی, جہاد سے انکار کر بیٹھے, جہاد کے کرنے میں سستی کا مظاہرہ کر دیا, ان کے انجام کو دیکھ لیجئے, اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سمجھا رہی ہے؟ کہاں سے کہاں ان کو اللہ نے پہنچا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حکم ہوا جہاد کرنے کی, انہوں نے انکار کر دیا. ان نبی قوم جبارین وانا لن ندخلها حتى يخرج منها فان يخرج منها فانا داخلون. ان میں تو بڑے بڑے زورور اور اسی طرح طاقتور قوت والے لوگ وہاں پر بستے ہیں, جب تک وہ نہ نکلے ہمارے داخلے کی کوئی نیت نہیں ہے. آخر میں کہا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آپ جائیے, آپ کا رب جائیے, دونوں لڑیے, ہم یہاں پر آپ کا تماشا دیکھیں. اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اے اللہ جدائی لائیے, ففرق بینی وبین قومنا, ہمارے اور ہمارے درمیان جدائی. اللہ نے کہا ان الارض محرمتن علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض. 40 سال تک یہ لوگ یہاں پر حیران اور پریشان ہوں گے, ان کو راستہ بھی نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صرف مائدہ میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت دفع وہم فرما رہے کہ تم صرف اپنے اسلام پہ اکتفا کر رہے ہو, آج سے پہلے کی ایک قوم بتا رہا ہو جو مسلمان بھی تھے اور سید بھی تھے, جن کی سعادت قرآن سے ثابت. جب انہوں نے جہاد میں سستی کی, اللہ کے حکم سے انکار کر دیتے, انجام ان کا دیکھ لیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل, پوچھ لو بنی اسرائیل سے, سل بنی اسرائیل پوچھ لو بنی اسرائیل کم آتے انعام کتنے زیادہ دیے تھے ہم نے انہیں من آیت بینا دلائل واضح سے جہاد کی فرضیت پہ تو یہ تھا جو سامنے لکھا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قاری یہاں پر تک چکا نوجوان تک چکا ہے اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا آرام کے لیے جو ہے یہاں پر رکنا پڑے گا اس نے کیا پڑھا ہے کہ وہ رک گیا ہے دو تین حرف لفظ پڑھ کے رک تک گیا آیات کو طویل تو آیات تو نہیں پڑھ رہا ہے کہ یار سرے سے شروع کیا یہاں پر رک کے ابھی جو ہے اپنی سانس کو بحال کرے گا بلکہ تواب ایک جملہ پڑا ہے وہ کیا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ فبدلوا نعمت اللہ کیا جملہ پڑا ہے فبدلوا نعمت اللہ تو تبدیل کر دی ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو تو بدل ڈالی ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو تواب جملہ پڑا ہے آگے کی بات کو سن لیجیے حکم جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اور جس کسی نے بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ اس کے پہنچنے کے بعد اس کے آنے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی سل بنی اسرائیل پوچھ لو بنی اسرائیل کتنے زیادہ دیے تھے ہم نے انہیں دلائل واضح جہاد کی فرضیت پہ جہاد کی اہمیت فرضیت مشروعیت پہ جہاد کرو تو ان لوگوں نے کیا کر دیا فبدلوا نعمت اللہ تبدیل کر دی اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا اللہ کی نعمت کو جہاد کو کچھ اور کر بیٹھے جہاد کو کچھ اور کر بیٹھے جس طرح کچھ لوگوں نے آج کل جہاد کا لفظ لوگوں کو دعوت دینے پہ خاص کر دیا کہ بس یہ دعوت نماز وغیرہ کی دینا جو ہے بس یہ جہاد ہے جہاد ہے اللہ کے بندے ایک ہے جہاد کرنا نہ کرنا اور ایک ہے جہاد کے مفہوم کو چینج اور تبدیل کرنا جہاد نہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا مگر جہاد کے مفہوم کو تبدیل کرنے سے بندہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو چیز جہاد ہے اس کو جہاد کرو کوئی کچھ لوگ راستے میں چلنے پھرنے کو جہاد کہتے سمجھا رہی ہے یہ جہاد ہے کس نے کہا جہاد ہے فی سبیل اللہ کا اطلاق احادیث میں ایک طالب علم پہ ہوتا ہے اور دوسرا مجاہد پہ ہوتا ہے فی سبیل اللہ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے اللہ کے راستے والے یہ کیا ہے یا مجاہد ہے یا کیا ہے یا طالب علم ہے آپ بھی فی سبیل اللہ میں ہیں آپ کیا ہے فی سبیل اللہ میں کیونکہ ہر ایک بندہ گھر سے آیا ہے آپ کا یہ آنا یہاں پر بیٹھنا قرآن کو سننا سیکھنا یہ فی سبیل اللہ ہے اور ایک ہے مجاہد سمجھا رہی یہ دو بندے فی سبیل اللہ کے ضمن میں آتے ہیں تو ایک ہے جہاد نہ کرنا ایک ہے جہاد کے مفہوم کو چینج کرنا کیا جہاد اس طرح سے نہیں کہ لڑائی بڑھائی خون بہانا کافروں سے لڑنا برسر پہ کار ہونا یہ طرح سے جہاد ہے تم نے کیا کر دیا تم نے تو جہاد کی جو اصل حیثیت تھی روح تھی ان میں تبدیلی جو ہے آپ نے برپا کر دی تو ان لوگوں نے کیا کر دیا فبدلوا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا جہاد کو چھوڑ بیٹھے جہاد کو کسی اور چیز سے تبدیل کر دیا, کیونکہ یہ اچھے اخلاق یہ ان لوگوں کی جراثیم ہے جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے, کیونکہ وہ لوگ ہمارے جہاد سے جو ہے وہ خوف زدہ ہے. مختلف قسم کے ایجنڈوں پہ وہ لوگ کام کیا کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں یا قرآن سے ان کو دور کرو, یا قرآن کو دور رکھو ان سے, یا ان کو قرآن سے دور رکھو. مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرنا مشکل ہے, یہ مولویوں کا کام ہے, ترقی کی راہ ہے جو ہے واحد رکاوٹ ہے مسلمانوں کے لیے, ان کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے, مدرسہ شرط ہے, وہاں پر رات دن رہنا شرط ہے, جوانی شرط ہے. اور کبھی جو ہے اخلاق کی بات کیا کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ اخلاق سے پہلا, اس میں تلوار کی کوئی حیثیت نہیں. محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ جو یہاں پر آئے تھے, سن کو باب الاسلام کہتے ہیں, تو کیا راجدان سے اس نے کس چیز سے مقابلہ کیا؟ اخلاق سے مقابلہ کیا کہ تلوار سے مقابلہ کیا ہے, جن کے بلبوتے پہ آج یہاں پر ہم مسلمان ہیں. ایک قول کے مطابق اسلام ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, یا دوسرے قول کے مطابق صحابہ کرام یہ افغانستان کی طرف پہ آئے تھے, ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں. ایران, روم, اسی طرح قسطنطنیہ اور جتنے علاقے ہیں, کیا یہ اچھے اخلاق کی وجہ سے؟ آج آپ نے اچھے اخلاق کی وجہ سے کتنے ممالک فتح کر دیے؟ مجھے کی بات کہیے, تم اچھے اخلاق کی بات کر رہے ہو, اچھے اخلاق کی بنیاد پہ آپ کے فتوحات بتائیے, کتنے فتوحات آپ کر بیٹھے؟ ہندوستان کو فتح کیا, کشمیر کو آزاد کیا, امریکہ کو فتح کر دیا, کیا کر دیا آپ نے, کیا تورا مار دی؟ جہاد مت کرو, مگر جہاد کی جو اصل حیثیت ہے ان میں تبدیلی نہ لاؤ. یار نہیں, یہ اس طرح, یہ اس طرح, یہ اس طرح, یہ کیا ہے, اس طرح اور اس طرح, اس طرح اس طرح, جو ہے اس کو رہنے دو. اگر آپ کو کوئی اشکال ہے, آئیے میں آپ کے اشکال کو دور کروں گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا, اور جس نے بدل ڈالی اللہ کی نعمت کو, اس کے بعد جو پہنچی ان کے پاس, اللہ کا حکم پہنچا اور انہوں نے تبدیل کر ڈالا, تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اگر اعتراض کرنے والا یہاں پر اعتراض کر دے بیٹھے کہ اللہ کے حکم سے اس آیت میں اللہ رب العزت نے تعبیر کر دی نعمت سے, ہمیں یہ بدل امر اللہ نہیں فرمایا, حکم اللہ نہیں فرمایا, کیا فرمایا؟ نعمت اللہ. یعنی اللہ کے حکم مانی تو ہم نے وہی حکم کے کرنے, مراد بھی حکم ہے, مگر اللہ رب العزت نے حکم سے تعبیر نعمت اس لیے کر دیا کہ نعمت کے لفظ سے مراد کیا یہ ما یعولو کے اعتبار سے, ما یعولو کے مراد سے کیا ہے؟ علت, انجام, نتیجہ. اللہ کے حکم سے اللہ رب العزت نے نعمت پہ تعبیر اس کے نتیجے کے اعتبار سے کر دی, کہ جب اللہ کے ایک حکم پہ ایک بندہ عمل کیا کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت سے اس کو نوازا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةً, کیونکہ آگے اللہ نے کہا آیت بینا, یہاں پر کہا وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةً اللہ, آیت اللہ یہاں پر نہیں فرمایا, نعمت اللہ فرمایا. نتیجے کے اعتبار سے جو اللہ کی حکم پہ عمل کیا کرتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ جو ہے نعمتوں سے مالا مال کیا کرتے ہیں. عرض کرو کم, یاد کیجئے مجھے ماننے میں, میں یاد کروں گا تم کو نعمتوں میں. آفو بی آہدی اوفی بی آہدکم, میری احکام کی پاسداری کرو, میرے جو وعدے آپ کے ساتھ کیے ہیں, خلافت دنیا کی اطمینان اور سکون نعمت والی زندگی کی وہ میں پوری کر دوں گا آپ کے ساتھ. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ جہاد سے انکار کیوں کیا؟ جہاد سے جو لوگ انکار کیا کرتے ہیں جہاد کو برا بلا سمجھتے ہیں یہ کیوں؟ تو اصل مرض ان لوگوں کے اندر کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا. کس چیز کا؟ دنیا کی محبت کا. ہر ایک آدمی نے اتنی دنیا بنا ڈالی ہے کہ شروع سے ان کی دنیا کو دیکھ کر یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا, خواب و خیال میں بھی نہیں آتا کہ یار یہ بندہ بھی کہیں دنیا سے جانے والا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کو دیکھ لیجئے جو بنایا ہے, کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ بھی دنیا سے جائے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنیادی وجہ یہ, جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے پہل رکھی تھی جہاد کے موضوع پہ, کہ جوان مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگا جس کی وجہ سے کافر مسلمانوں پہ جو ہے ٹوٹ پڑے گی. نبی علیہ السلام نے کہا وان, صحابہ نے پوچھا وان کیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کر دی حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت, یہ بنیادی سبب ہے مسلمانوں کے زوان اور پستی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیات الدنیا, اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے کافروں کو الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی. کیا کہتے ہیں؟ یار جند انجوائے کرنا چاہیے, زندگی انجوائے کرنی چاہیے, لائف انجوائے کرنی چاہیے. جند انجوائے کو لگوائی یار, کس نے جو ہے آخرت کو دیکھا ہے, کس نے قبر کو دیکھا ہے, کس نے منکر نکیر کو دیکھا ہے؟ یار یہ سارے مولوی کے طبقے شبکے ہیں, جانے دو یار, جوانی دیوانی جس طرح جی چاہے گزارو, جب جائیں گے دیکھ لیں گے. اللہ کے بندے تم کون ہوتے ہو ان سے دیکھنے والے, آنکھ سے کر دیکھا جائے گا. تم کون ہوتے ہو؟ تم کہتے میں دیکھ لوں گا, آنکھ سے دیکھا جائے گا پھر تو قسمیں اٹھاؤ گی. رب نام سرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا اننا موقنون, اے اللہ ہم نے خود دیکھ لیا, سن لیا, یقین آیا, ہمیں واپس کیجئے, ہم نے کمر گئے. کبھی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ظالمین, اے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ چکی. قرآن کا پڑھانے والا کہاں کہیں دور سے آیا کرتا تھا ہمارے پاس, مگر ہمیں رمضان المبارک کو جو حیثیت ملی تھی جس چیز کی وجہ سے, جو قرآن تھی, اس میں بھی ہم 15-20 منٹ قرآن دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کچا لپیڑا کے پیچھے چلنے والے تھے, ہم پکڑوں کے پیچھے چلنے والے تھے, ہم دہی بلے کے پیچھے چلنے والے تھے. پیٹ کے پجاری, مسلمان آج پیٹ کا پجاری بن چکا ہے, خدا کا پجاری پیٹ کا پجاری بن چکا ہے. تو کیا ہے؟ خوراک آگے ہے, رزق, اور مسلمان اس کے پیچھے جو کتوں کی طرح بھاگ رہا ہے. الا من شاء اللہ, یہ قرآن سے اٹھنے والوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے دور ہے. قرآن والوں کو اللہ عزت کی رزق دنیا اور آخرت میں نصیب کرے گا انشاءاللہ. اور جو قرآن سے بڑے ہوتے ہیں, ہم پشتوں میں کہا کرتے ہیں چرب شن کی عمر لگ خوراک رزق بمخ کی ادب اور پسی, اطمینان اور سکون بھی نہیں ہوگا. ساری زندگی جو ہے رات سوئے گا نہیں, قسم خدا کی ہماری رات کو آنکھ ہی نہیں کھلتی. صبح دورے کے لیے الارم لگاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد, اکثر جو ہے الارم بند کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار 5 منٹ ذرا اور, پانچ مہینے 15 منٹ کو دیکھے گلوز لگاتے اور بھاگتے دورے میں ساتھ سے بربادیں سننے پڑی, معافی نہیں کرتے. اس کے بعد آ کے کبھی کرسی پہ بیٹھنا, کبھی اس طرح آن کے کرنا, پورے دن میں ہمیں سونے کا موقع نہیں ملتا. مگر دماغ وہ کیا ہوتی ہے, وہ سونے کی بار بار جو ہے ہمیں یہ سگنل دیتی ہے یار سو سو سو. اور مالدار جو دنیا پرست ہوتے ہیں قرآن سے دور, ان کو رات نیند نہیں آتی, رات کو ان کو نیند آئی, ان کی نیند کو اللہ نے صرف کر دیا ہے. سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلو علم الملوک کو لقتلون بالسیوف, اگر بادشاہوں کو پتا چلا اس اطمینان اور سکون اور راحت کا جو قرآن والوں کو اللہ نے نصیب کیا ہے, تو ان سے جو ہے تلواروں کے بلبوتے پہ لڑیں گے اور ان سے یہ اطمینان چھیننے کی کوشش کریں گے. اطمینان اور سکون, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اطمینان والی زندگی تو قرآن والوں کو اللہ نے نصیب کیا, بغیر قرآن والوں کو تو رات کو نیند نہیں آتی. بلی قیام میں کر لی ان کی ساری نیند اڑا دیتی ہے, ایک نیکزوٹینل گولی, دوسری ڈالی, تیسری ڈالی, پتہ ہی نہیں چلتا. آخر میں کوئی ان کو ڈرنک کا مشورہ دیتے, کوئی ان کو ہیروئن پہ لگا لیتا ہے. دیکھے ہی میں نے اپنی زندگی میں کافی سارے, کیونکہ انسان پاگل ہو جاتا ہے جب ان کو نیند نہیں آتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا, اچھی لگتی ہے کافروں کو دنیا کی زندگی, کیا بس یہ دنیاوی زندگی, آخرت کو کس نے دیکھا ہے, یہ مولیوں کے درد و شب کے جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے, دنیا کی زندگی انجوائے کرو, مگر دنیا بھی اچھی ہے ہماری, یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے دنیا پرست یہ اللہ کی محبت کی نشانی مال قرار دیتا ہے. ہم اللہ کے دوست کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے. جب یہ ہم کو اللہ نے دنیا دی ہے ہم اللہ کے دوست ہیں, یہ غریب لوگ نہیں ہے, یہ یہاں پر بھی اللہ کے دشمن ہیں وہاں پر بھی دشمن ہوں گے, ہم یہاں پر بھی اللہ کے دوست ہیں اچھی زندگی گزار, وہاں پر جائیں گے وہاں پر بھی اچھی زندگی گزار. اور اللہ کی محبت کی نشانی کیا گردانتے ہیں؟ امیر صلوات و سلام نے صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھائی, مال غنیمت آئی, جو جب صحابہ کو دیکھا تو کچھ صحابہ کے چہروں پہ خوشی کے آثار نمایاں تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کو باغ دیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں خوش ہو؟ مالی غنیمت کی وجہ سے کہ گھر کچھ نہیں جاؤ گے؟ یاد رکھیے میں آپ کے کفر پہ نہیں ڈرتا, اپنی امت کے کفر پہ نہیں ڈرتا, میں ان کی دنیا پرستی پہ ڈرتا. امیر السلام فرماتے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوا کرتی ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سوچو مسلمان, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھی لگتی ہے کافروں کو دنیاوی زندگی, یہ اچھی ہو جائے, نہیں بلے کا ہے یہ کا ہے وہ کا ہے, یعنی ہماری زندگی اچھی گزرے, جوانی آرام سے گزرے. قرآن چھوڑو, کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی, یہ ٹائم جو ہے بازار میں زبردست, کل اتوار کا دن ہوگا, جس کے دن میں قرآن کی محبت ہوگی ان کو پتا چلے گا کہ یہ چند لمحے ان پہ کتنے باری گزرے گی. خدا کی قسم ہمارے گھر میں جو ہے قرآن کا درس ہوا کرتا ہے, 6:15 پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. جس دن درس قرآن نہیں ہوتا میری اپنی اتنی ٹینشن میں ہوتی ہے, وہ کہتی یار آج تو یہ دن گزرتا ہی نہیں, یہ ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے, درس ختم ہوا. ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سلیقے پہ رکھتے ہیں درس خان پہ, یہاں پر تم پہنچ جاتے کہتے ہو بس ٹائم پورے ہونے والا ہے, آج تو ٹائم ختم ہی نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, دوسری بڑی ظلم اور زیادتی ان لوگوں میں جو دنیا پرست ہو دیکھتے ہیں, ان کے پسند کا معیار بھی تبدیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ان کے پسند کا معیار بھی تبدیل ہوتا ہے. ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو دیندار طبقہ پسند ہو. جب دنیا کے پیچھے چلنے والے بنے, آخرت کو چھوڑ دیا, تو پسند کی معیار بھی تبدیل ہو گئی, بجائے دیندار لوگوں کو دو دین کو پسند کرنے والے ہو گئے. جو مجلس میں ایک حدیث سنائے یا دین کی کوئی بات کہے, آئے سے تین چار کہیں گے یار مولوی کے بچے پڑھ, یہاں پر یہ چیزیں نہیں چلے گی. تم کہاں سے مولوی بنے ہو, دو تین دن کا درس پڑھنے والے آج مولوی بنے ہو, مجلس کو ڈسٹرب کر رہے ہو. کیونکہ بڑے آدمی کے گھر میں اگر درس پر اگر آپ جائے نماز دیکھ لے تو اس پہ وہ شک پڑتا ہے کہ یار ان کی بیوی کوئی ملا کی گھرانے کی ہوگی, رسحان ہے یہ کیا ہے جائے نماز ہے. جن کے گھر میں درس یہ جائے نماز نہیں ہوتا نا, تو ان پہ یہ گمان کیا جاتا ہے یہ اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں, ان کے گھر میں یہ چیز صرف ہے اپ ٹو ڈیٹ, وہ کہتے پڑے کریں ان چیزوں کو. ان پہ اذان کی آواز بھی بری لگتی ہے, پولیس کو بلایا جاتا ہے یار مائکروفون کی آواز کو جو ہے ہٹا دو, کیا اللہ اللہ اللہ ہمیں پتا یار نماز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ ٹی وی میں سننے کے عادی ہے نا, اس میں سنتے ہیں. کون سنتا ہے ٹی وی میں آوازیں؟ کیا یہ کفرستان میں تم رہتے ہو؟ یہاں پر اذان پہ پابندی ہے, تم ٹی وی پہ سنتے ہو. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور مذاق کرتے ہوئے ان لوگوں سے, آمَنُوا جو ایمان لائے, مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے, آمَنُوا جو ایمان لائے. پسند کی معیار چینج ہو گئی, اہل قرآن کو یہ لوگ برا سمجھ رہے ہیں. اگر آپ ان کو قرآن کی دعوت دیں آپ کو کہیں گے یار یہ اوزگار لے رہے, کیا ہے اوزگار دی دی مڑا راجہ مشویر دماغ خراب دی دیتے ہیں تو گورا داس عمر مزیدار ٹیم دے سڑے پکیو چکر ایک چکر لگا دے بند, اس طرف اس طرف رنگ روڈ قریب ہے یار ٹی وی پہ میچ شروع ہے زبردست اس کو دیکھ لے, فلا چینل ہے فلا دہشت گرد ہے یہ یار اس کا دماغ خراب ہو گیا, اتنے دور سے خود بھی آتا ہے اور ہمیں بھی جو یہاں پر بیٹھا ہے یہ اوزگار لے لے. ہونے کو دیکھو ان کی یہ حالت کو دیکھو, سب لوگوں کو دیکھو قرآن کے لیے آؤ قرآن کے لیے, دماغ خراب ہو گیا سمجھا, دماغ خراب ہو گیا قرآن اور قرآن کا سر کوئی چیز نہیں قرآن منار کے خوان دے فراموش کر دے, منار کے خوان دے فراموش کر دے, الا حدیث یار کے تکرار میں کرو, ہمیں جو چیز یاد تھی بلا بیٹھے, الا حدیث یار کے تکرار میں کرو. ایک جو دوست کی باتیں ہیں بار بار اس کو دہراتے ہیں, کسی کو اچھی لگی آپ بولے, والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ, اور وہ لوگ والذین اتقوا, وہ لوگ اتقوا جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا اللہ کی مخالفت سے, فوقهم برتر ہوں گے, بالاتر ہوں گے, اوپر ہوں گے, یوم القیامت قیامت کے دن ان کافروں پہ کیا ہوں گے, کافروں کے اوپر ہوں گے, ان سے بالاتر ہوں گے. کیا مطلب ہے, جنت اوپر جہنم نیچے, جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں نیچے ہوں گے. آج ہنسو ہنسو خوب جی لگا کے ہنسو, آپ دیکھ لیجئے سورت آراف کو جلدی کرے, ٹائم بھی میرے پاس شارٹ ہے, آٹھ اور اکاون پچاس اکاون ہوں گے, آیت نمبر پچاس دیکھ لیجیے بس. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنت, آواز کریں گے ندا لگائیں گے جہنمی جنت والوں کو, ان افیزو علینا من الماء, ان افیزو علینا پشت میں مانی چراتوے کے پمم بانے, ابھی آپ اس کے کیا مانے میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان افیزو علینا من الماء چراتوے کے پمم بانے دبرنا من الماء دو قبولا او مما یاد آلسنا رزقکم اللہ, جو رزق در کرے دیتا اس کا اللہ. تو دیکھیے جنت والوں کو جہنم والے کہہ رہے کہ ہم پہ اوپر سے پینک دیجئے, کیا کیجئے ان افیزو پینک دیجئے ہم پہ, تو کیا مطلب ہے کہ جنت والے اوپر اور جہنم والے نیچے ہوں گے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دینے والا ہے, رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہے, بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ رزق دیتا ہے, من یشاء جسے چاہے, بغیر حساب, بے حساب. اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو چپر پاڑ کے دیتا ہے. رزق دینا اللہ کی محبت کی نشانی نہیں. اگر مال کی فراوانی, دولت کی وسعت, مال کی ترنگ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قارون سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ مالدار ہونے چاہیے تھے. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها شربۃ الماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مکی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر پہ اللہ رب العزت ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. یعنی اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت یہ مچھر کے پر سے بھی نیچے ہے. ان اللہ یبسط یبسط رزق لمن یشاء ویقدر, یہ تو اللہ کا کام ہے رزق کو کم کرنا زیادہ کرنا. واللہ یبسط ویقبض, اللہ جو ہے فراخی لاتا ہے, اللہ تنگی لاتا ہے. اس میں کوئی اگر غریب ہے آپ کی غربت میں امتحان, آپ امیر ہے آپ کی دولت میں امتحان, اللہ کے تابعدار کے اللہ کے نافرمان. تو واللہ یرزق من یشاء یہ کوئی اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے. رزق اللہ جسے چاہے رزق دے دیتا ہے. دشمنوں کو اللہ دوستوں سے بھی زیادہ نوازتا ہے. تو واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ رزق دینے والا ہے جسے چاہے بغیر حساب, بے حساب.